NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de zaak over het zelfdodingsmiddel X zijn 2 van de 6 verdachten veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf. Volgens de rechter zijn ze verantwoordelijk voor het verspreiden van middel X en het geven van informatie daarover. 4 andere verdachten zijn vrijgesproken. Het zijn allemaal 70-plussers. Tegen hen was tot 2,5 jaar cel geëist. Premier Schoof debatteert voor het eerst in de Tweede Kamer op dag 2 van het debat over de regeringsverklaring. Gisteren las hij die verklaring voor en mocht de Tweede Kamerleden vragen stellen. Vandaag gaat hij die beantwoorden. Maar eerst vertelde Schoof waar hij voor staat. Er waren gisteren kritische geluiden in onze richting. En er waren ook de nodige vragen en opmerkingen die ik maar even wil samenvatten als: wie is Dick Schoof eigenlijk? Waar ik van ben, is van de publieke zaak. Van de rechtsstaat, van de veiligheid. Ik wil een premier zijn van en voor iedereen. Van alle geloven en gezinten, met of zonder hoofddoek, van alle kleuren en culturen. Dit kabinet sluit niemand uit. Zometeen meer hierover. De huizenprijzen zijn volgens de NVM het afgelopen kwartaal met gemiddeld 13,6% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning ligt op €468.000 en dat is een nieuwe recordprijs. De prijs van een gemiddeld nieuwbouwhuis ligt nog iets hoger. 2 op de 3 woningen werden ook boven de vraagprijs verkocht. In Groningen zijn vanochtend 4 mensen gewond geraakt bij een incident bij een koffieshop. 1 van die gewonden is zwaar gewond. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie heeft een verdachte aangehouden. Netwerkbedrijf Delta stopt met de aanleg van honderdduizenden glasvezelaansluitingen. Betekent dat inwoners van een aantal dorpen in Friesland voorlopig geen glasvezel krijgen. Delta zegt niet langer aan de glasvezel te kunnen verdienen door de toegenomen concurrentie. ANWB verkeersinformatie. Viel op de N11, de weg Leiden-Bodegraven in beide richtingen. Bij Hazeswoude-Dorp een kwartier vertraging. En dat komt door werkzaamheden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. U bent geslaagd, nee, u bent gezakt voor het eerste examen. Woorden van D66-leider Rob Jetten zojuist tijdens het debat rond de regeringsverklaring. Dag 2, waar Dick Schoof, de nieuwe minister-president, aan het woord komt. En het gaat vooral weer over de uitspraken over omvolking, over de uitspraken van twee bewindslieden uit dat kabinet van PVV-huizen en de normering die de nieuwe minister-president op die uitspraken zet namens zijn nieuwe kabinet. De voltallige oppositie staat bij de interruptiemicrofonen en maakt het hem moeilijk. Wouter de Winter is politiek commentator van De Telegraaf. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Is dat ook jouw beeld? Ja, als je het genuanceerd zou aanvliegen, zou je zeggen: alle begin is moeilijk. Maar ik zie nu toch wel dat de oppositie hard bezig is om de nieuwe minister-president aan stukken te scheuren. Het is echt wel even wennen voor iemand die niet gewend is om überhaupt debatten te voeren, politicus te zijn, laat staan gelijk minister-president te worden en dan toch een deel van de Kamer tegenover je te treffen die van dik hout planken zaagt. We moeten praten, Wouter. Van harte welkom bij Sven op 1. Bijzonder opmerkelijk moment. Zojuist in dat debat. Dit is een debat tussen fractievoorzitters, politiek leiders en de minister-president. Maar er stond opeens een Kamerlid van GroenLinks, Partij van de Arbeid, bij de interruptiemicrofoon, Esma Lala, Kamerlid van die partij, met een hoofddoek. De premier werd min of meer gedwongen haar recht in de ogen te kijken. Ja, het was heel opmerkelijk. Er is al eigenlijk sinds de start van het debat een discussie gaande over de 2 PVV-bewindspersonen die eerder, maar ook vrij recent, rond de beëdiging, rond die kennismaking in de tuin van het Katshuis, uitspraken hebben gedaan over de hoofddoek die bij een groot deel van de Tweede Kamer in het verkeerde keelgat zijn geschoten. En daar is dus eigenlijk al sinds beschoven achter het katheder staat discussie over. En op een zeker moment, ook omdat Frans Timmermans later ook Rob Jetten refereren aan een tweet die dan geretweet zou zijn door een van de ministers van PVV-huizen, waarin werd gesproken over een PvdA-hoofddoekje, wat dan op Esmee Lala gaat, de nummer 2 van de PvdA GroenLinks. En die zit op dit moment naast Frans Timmermans ook in het vak van PvdA GroenLinks en vond dat, omdat de discussie ook over haar ging, dat ze zelf ook een persoonlijk feit kon maken en hield toen een vrij helder betoog over hoe zij het ervaart en hoe onwenselijk en ja, quite frankly, schandalig ze het vindt dat er op deze manier vanuit de VK over haar en over andere mensen met een hoofddoek gesproken wordt. Ja, zij zegt die hoofddoek staat juist voor mijn vrijheid. Het is mijn vrijheid om de keuze te hebben om hem te dragen. Het hoort bij mijn identiteit. Ik parafraseer het antwoord maar eventjes, maar daar kwam het op neer. En de minister-president die zei, ik zie u als een mens. Ja, zeker. Dus dat was een moment waarvan je weet dat het in alle journaals komt. Ik moet je wel zeggen, in de discussie is het wel ook wel afronden naar boven geblazen. Die uitspraken zijn er natuurlijk geweest. En het lijkt me ook goed dat daar discussie over is in de Tweede Kamer. Ja. Maar op het moment dat een minister zegt dat ze niet zoveel heeft met hoofddoekjes, of het dragen van hoofddoekjes, en een Kamerlid van, ik geloof dat de Partij voor de Dieren het was, dat afrondt tot het zijn racisten. Het is een racistische uitspraak. Dan zie je hoe heet gebakerd de gemoederen momenteel zijn. En hoe dingen ook allemaal op één hoop worden gegooid. Ja, en dan goed, over die onderlinge verhoudingen tussen kabinet, coalitie en oppositie komen we zo meteen nog uitgebreid te spreken. We zagen vanochtend een foto van Dick Schoof achter zijn bureau in het torentje. Daar is weinig aan veranderd aan dat torentje sinds Mark Rutte daar op zijn fiets vertrok. Heeft hij nog geen tijd voor gehad, denk ik. Nee, bovendien moet hij er geloof ik eind deze maand ook weer uit, omdat dat torentje wordt gerenoveerd. Dus alles wat je er neerzet moet je over een paar weken weer meenemen. Zo kan je er ook tegenaan kijken, zal ik maar zeggen. Maar hij is natuurlijk, Dick Schoof, goed voorbereid, neem ik aan, door zijn ambtenaren op dit debat. Dit is het eerste debat dat hij überhaupt voert in de Tweede Kamer. De eerste keer dat hij ook echt in debat gaat in die plenaire zaal. Heb jij iets gezien van die voorbereiding? Ja, je ziet wel de dingen die wel te verwachten waren. Namelijk, het werd ook zelfs door Dick Schoof benoemd vooruitkijken. Dat is natuurlijk het makkelijkste antwoord wat gegeven kan worden op het moment dat de nieuwe minister-president geconfronteerd wordt met uitspraken van zijn huidige ministers die in hun vorig leven behoorlijk rabiate uitspraken hebben gedaan. Dus vooruitkijken. Herhalen dat je zegt dat ieder lid van het kabinet, dus ook deze PVV-dames, zich scharen achter de verklaring over de rechtsstaat, die natuurlijk al in de formatie is afgesproken. Ja. En dat dit kabinet er voor iedereen is. Dus hij probeert vooral een streep te trekken onder het verleden. En vooral vanaf nu eigenlijk de klok te laten beginnen. Ja. Maar daar werd dus door de Tweede Kamer, denk ik ook wel terecht, opgemerkt dat er natuurlijk al sinds die 48 uur dat het kabinet, of het is het 36 uur dat ze, 48 uur is het langzamerhand. Ja. Dat ze in het zadel zitten, ja. Ja, dat er toch al weer dingen zijn gebeurd waarvan je kan afvragen of past dat bij de uitspraken van de minister. Ja. Kijk, het is niet zo gek natuurlijk dat mensen die door de PVV gevraagd zijn om in een kabinet te zitten en jarenlang voor de PVV ook volksvertegenwoordiger zijn geweest, uitspraken hebben gedaan die passen bij de PVV. De verbazing daarover, die verbaast mij dan weer. Want zo zijn zij immers ook niet voor niks aan de 37 zetels. Nee, maar dit is natuurlijk wel terug te voeren ook de uitspraken van Dylan Jezelgus, die voordat het kabinet überhaupt op de trappen stond en voordat die hoorzolte zittingen plaatsvonden, al vraagtekens hadden gezet bij de geschiktheid van mevrouw Faber, bijvoorbeeld. Vanwege eerder gedane uitspraken. Ja, er is wat dat betreft al de schijnwerper opgericht. Daarom is het ook zo, was het ongebruikelijk, maar ook aan de ene kant begrijpelijk voor de VVD, omdat er in de VVD natuurlijk rumoer ontstond en Jezielkus het gemeent meende dat ze daar op een of andere manier vrij publiekelijk ook iets over moest verklaren. Ja. Maar vervolgens is dan wel het, en daarom gebeurt dit soort, je weet ook gelijk weer waarom het nooit gebeurt, dat partijen in een coalitie over andermans kandidaten van tevoren gaan mopperen. Omdat je dan weet dat je eigenlijk al onbedoeld laat zien dat de coalitie er ook niet helemaal lekker over denkt. En dan is dus ook een zwakke plek ontdekt waar de oppositie, denk ik, terecht op drukt. Ja, nou, zelfs Pieter Omtzigt stond op een gegeven moment bij de interruptiemicrofoon met de vraag of iedereen in een veilige werkomgeving kon werken op alle departementen. Toen was overigens in de microfoon van de premier te horen dat zijn eerste vicepremier Fleur Agema, lid van de PVV, althans lid niet, maar ze hoort bij de PVV, want er is maar één lid, die zei tegen hem, beamen op de vraag of iedereen daar veilig kan werken. Met andere woorden, hij wordt daar ook gesouffleerd, in dit geval door Agema zelf. Maar de vraag is natuurlijk, als je premier bent en je wordt voorbereid, en dat bedoelt Adagium is altijd, ga nou niet freewheelen, ga nou niet te veel zeggen, want als je ergens de bocht uitvliegt, dan is het bij een uit je geïmproviseerd antwoord dat niet van tevoren is doorgedacht, zou ik maar zeggen. Maar als je het alleen maar langer bij dat antwoord houdt... Ja. En je wilt geen afstand nemen van die eerder gedane afspraken... dan maak je het jezelf misschien ook wel erg moeilijk. Nou, je ziet hier dus dat politiek een ambacht is. Hè? Dat het niet is dat je de eerste de beste daar neer kan zetten. Nu wil ik niet zeggen dat Dick Schoof met zijn staat van dienst... bij de Rijksoverheid de eerste de beste is. Maar je ziet vaker dat ministers... de meest effectieve ministers zijn meestal toch mensen... die eerst een tijd ook in de Tweede Kamer hebben gefunctioneerd. Omdat ze weten hoe de hazen lopen, omdat ze weten hoe debatten werken... dat ze weten hoe politieke trucjes werken om je in een hoek te duwen. En mijn ervaring na de jaren dat ik in Den Haag werk... is dat die mensen die dus die achtergrond hebben... vaak ook de beste bewindspersonen zijn... die ook het beste antwoord kunnen geven op de Kamervragen... maar ook kunnen pareren en handelen als het moeilijk wordt. En je ziet dat... En dat heeft niet alleen te maken met het feit dat de man nog nooit debatten heeft gevoerd. Maar ook dat de mimiek. Hè, want mensen kijken natuurlijk ook. Ik zag de kijkcijfers van gisteren. Die zijn niet heel erg indrukwekkend. Maar we zien allemaal de fragmenten s'avonds op het journaal. En dan zie je iemand die zich ongemakkelijk voelt vanavond. Iemand die zich geen houding weet te geven. Die naar de voorzitter kijkt. Van mag ik al wat zeggen? Die inderdaad gesouffleerd wordt door zijn collega's. Die wel. Aangemaakt natuurlijk jarenlang in het parlement gezeten. Dus die daar wel een idee bij hebben. Nou ja, en dat is kwetsbaar natuurlijk. Daarmee maak je niet onmiddellijk de beste indruk. Nee. Nou ja, goed, dat hoort misschien ook natuurlijk bij de eerste uren van een nieuwkomer in dat parlement. Tegelijkertijd hangt er voortdurend bij dat debat de vraag boven de markt. Wie is nou eigenlijk de baas in dat kabinet? Er zijn oppositieleden, neem Rob Jetten, die weigert het kabinet Schoof te noemen. Die noemt het nog steeds Wilders 1. Terwijl Schoof toch echt inmiddels de beëdigde premier is, zal ik maar zeggen. Ja. Maar de vraag is wel, op welk moment trekt Schoof ook een streep richting Wilders dan, om duidelijk te maken, ik ben hier de baas en niet Wilders. Ja, dat is dus het moment waar we ook een beetje op zitten te wachten misschien. Je ziet dat er net al iets interessants gebeurde dat Omtzigt wat. Hè? Je haalt het net aan. Dat was wel een moment dat je denkt... hier zie je misschien iets van de extra parlementaire karakters... Die ons beloofd zijn, maar van misschien de praktijk wat weerbarstiger blijkt. Maar ik sluit niet uit dat dat vandaag nog gaat gebeuren. Zij het niet nu in het verhaal van de minister-president... dan wel in de tweede termijn. En of de tweede termijn van Schoof. Maar... wat in ieder geval belangrijk is, denk ik, om in de gaten te houden... in hoeverre Wilders accepteert dat Schoof... weliswaar voor het algemene doel van het kabinet... probeert de rijen gesloten te houden. Ja. Maar dat Wilders het gevoel heeft dat er een te weinig... dat zijn bewindspersonen onrecht wordt aangedaan... of dat er te weinig PVV-geluid doorklinkt... in het antwoord van de minister-president. Want PVV is natuurlijk de grootste partij van dit kabinet. Maar dat is de Achillesziel. Sorry dat ik je onderbreek. Maar kijk, als je zit te kijken als een niet per se ingevoerd burger naar dit debat... en de premier wordt gevraagd om afstand te doen van uitspraken... die bewindspersonen uit zijn kabinet na de beëdiging hebben gedaan. Dus dat gaat dan niet eens om de omvolkingstheorie... maar wel over die hoofddoekjes en over Zwarte Piet. En dan zou je ook kunnen zeggen, waarom neem je daar nou gewoon geen afstand van? Dan zeg je, ik heb ze aangesproken, dit is eens maar nooit weer. Dit gebeurt niet onder mijn gezag. Ja, ik weet niet of het heel veel aan de cohesie bijdraagt als de minister-president in de Tweede Kamer gaat zeggen dat hij ministers heeft aangesproken op uitspraken die ze 48 uur geleden hebben gedaan sinds hun beëdiging. Ik denk dat een minister-president het personeelsbeleid toch zoveel mogelijk intern moet houden en die moet uitventen, omdat je daarmee ook de positie van die bewindspersonen ook verder ondergraaft, of je nou eens bent met ze of niet. Het is wel eens eerder gebeurd. Ruud Lubbers tegen zijn vicepremier De Korte in de jaren 80. Eens maar nooit weer, nadat hij uitspraken had gedaan die hem niet bevielen. Ja, ja. Het kan, maar sindsdien niet vaak meer, volgens mij. Nee, hoewel we allemaal weten. Was toen overigens wel, op zo'n Engels gezegd, een lame duck geworden. En we weten ook allemaal wel dat de afgelopen jaren onder Rutte natuurlijk ook diverse confrontaties zijn geweest. En dat ook af en toe wel bewindspersonen in hun hok werden geschopt. Ja. En dan is het aan ons om daar dan vervolgens over te schrijven of over te vertellen. Ja. Maar ik snap wel dat je niet publiekelijk gaat zeggen, ik heb de bewindspersonen daarop aangesproken. Ja. Maar nog even terugkomend op de rol van Wilders. Als je ziet wat er gisteren gebeurde in de eerste termijn van de Kamer... op het moment dat Pieter Omtzigt zich meende als een soort... extra parlementaire collega in de coalitie uit te laten over hoe Wilders zijn partijen leidt, dat Wilders daar geen centimeter op prijs gaf. Weliswaar buiten de microfoon, maar wel echt heel erg duidelijk zei van waar bemoei je je mee als het gaat om de democratisering van de PVV en het feit dat Wilders meer tegenspraak verdient. En dat vond ik een heel belangrijk en veelzeggend moment, omdat je daarin ziet, Wilders is de afgelopen maanden behoorlijk gefrustreerd geraakt vanwege het feit dat hem eerst de premierschap ontzegd werd. Vervolgens zijn verkenners, informateurs, allerlei andere mensen ook gedisqualificeerd werden door zijn collega's. En heeft voor zichzelf op een gegeven moment de streep getrokken en zegt tot hier en niet verder. En ik schuif wel deze mensen naar voren, Marjolein Faber en Renette Klever, omdat dat PVV-mensen zijn. Ja. En jullie kunnen op je kop gaan staan, maar jullie vertellen mij niet hoe ik mijn werk moet doen. Terwijl wij over Wilders zitten te praten, staat hij bij de interruptiemicrofoon. Ik kijk met een half oog mee. En hij zegt, de minister-president is onder druk gezet door links. Heeft erop bewogen, dat moet hij zelf weten, had ik niet gedaan. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren liep weg en die zei, er zitten hier twee racisten in het kabinet. Ik had gewild dat hij daar iets van had gezegd. Ik zou u willen vragen dat alsnog te doen. Met andere woorden, daar staat Wilders dan weer om de premier onder druk te zetten. Ja, en dat hoort volgens mij bij wat ze met elkaar hadden afgesproken, namelijk dat een extra parlementair kabinet en dat er meer dualisme zou zijn. Overigens teken ik daarbij aan op basis van wat jij mij nu vertelt, want wij zitten met elkaar te praten, ja. Maar jij hebt ook nog mensen die jou dingen influisteren. Nou, ik zit naar een monitor te kijken waar ook een soort teletext ondertiteling is. Dus kijk eens aan, dat scheelt weer. Ja, die hangen hier in de Binnenhofstudio nog niet. Okay. Dit is wat de bedoeling is, wat we gaan krijgen. Als ik de woorden die jij gebruikte tot mij laat komen, dan zie ik daar ook toch nog een andere Wilders dan we de afgelopen 15 jaar gewend zijn. Ja. De misthoren is toch iets. Het is nu een, hoe zou je het roepen? Misschien dat hij door zijn handen roept in plaats van de misthoren aan te zetten. Maar het zijn af en toe scherpe zaken, maar nog niet op de manier waarop we het gewend waren. Nee. Dus totdat die full frontal tekeer gaat tegen Schoof, denk ik dat we nog niet hoeven te verwachten dat hij de stekker eruit gaat trekken snel. Nee. Er zijn ook allerlei mensen achter de schermen op het Binnenhof die zeggen, daar heeft hij ook geen belang bij, want dit is zijn project, dit wil hij tot een succes maken. Maar goed, dat geeft juist ook weer Dick Schoof misschien iets meer ruimte om iets te zeggen. En coalitiepartijen, want laten we daar ook even naar kijken, want dat brengt ons bij de dag van gisteren. Daar zagen we toch, jij schreef er ook in je analyse over in de Telegraaf, in jouw krant, zagen we ook het nodige gebeuren tussen Omtzigt en Wilders, maar ook tussen Dylan Jezelgus en Wilders. Ja. Ja, nou ja, je ziet dat men zich heeft voorgenomen om toch vooral veel afstand ook tot elkaar te houden op het moment dat mogelijk is. En dat snap je aan de ene kant ook wel. Ik weet niet hoe lang het alleen stand houdt. Want op het moment dat Nederland meekijkt en ziet dat men zelfs in de eigen samenwerking, in het samenwerkingsverband, in ieder geval nu in de Tweede Kamer, maar ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat het ook in het kabinet op een gegeven moment gaat plaatsvinden, en dan men elkaar de tent blijft uitvechten, dat niet goed afstraalt op de eenheid van het kabinet, de eenheid van de coalitie, en sowieso een verdere hypotheek legt op de onderlinge gunfactor, die tot nu toe toch al vrij minimaal is geweest, heb ik de indruk in de coalitieonderhandelingen. Ja. En dat is de ervaring van de afgelopen jaren, maar ook wel van daarvoor. Hè. Je kan je ook nog het vechtkabinet Balkenende IV herinneren, toen ministers in vak K de stoelen naar achteren schoven, letterlijk, om te voorkomen dat er een collega van de andere partij iets zou zeggen wat je niet zou bevielen. Ja, wat je niet zou bevallen. Ja. Ja. Dus het geeft aan dat, en er is vaak neerbuigend gedaan over de manier waarop Rutte de verhoudingen probeerde goed te houden en kopjes koffie te drinken. Maar uiteindelijk in dit versnippelde politieke landschap, waar de polarisatie groot is, en zeker waar de oppositie nu vrijwel helemaal ter linkerzijde staat, en dus alles en het hele bestekla op het kabinet en de coalitie zal afvuren, zou je toch ook hopen dat die vier partijen die uiteindelijk met elkaar nu een samenwerking zijn aangegaan, zich realiseren dat de oppositie maar één doel heeft, dat is hen uit elkaar spelen. Dat is hun zwakke plek. En dat lukt nog niet heel erg, maar wel als ze er natuurlijk zelf met elkaar de strijd aan gaan. Ja, en ze hebben natuurlijk voor zichzelf een vrije rol opgeëist door in de Tweede Kamer te blijven zitten. Wilders zei dat gisteren ook. Ik blijf wie ik ben en ik blijf ook twitteren en ik blijf ook zeggen wat ik wil. Je zag vervolgens de reactie Omtzigt die Wilders ging aanspreken op het democratische gehalte in zijn eigen partij. Wilders die zei, ga weg, bemoei je er niet mee. En Dylan Jezelgus die twijfels plaatste bij bij de verantwoordelijkheid die Wilders zou moeten nemen als leider van de grootste regeringspartij. Ja. Ja. Met andere woorden, ze nemen nu al, ook in dit debat, ruimte en afstand ten opzichte van elkaar. Is dan, als je kijkt naar de vraag of dit kabinet een kans krijgt om daadwerkelijk ook te gaan functioneren, om te gaan vliegen, om het maar eens in de moderne termen te zeggen, moet je dan eerder kijken naar de onderlinge verhouding in de Tweede Kamer in die coalitiepartijen, of moet je dan kijken naar wat er in dat kabinet zelf gebeurt? Nou, het risico is dat de brand overslaat. Hè? Ik geloof oprecht wel, ook naar aanleiding van de kennismaking, die kwam jij daar ook nog tegen, zeg ik tegen de luisteraars. De beroemde Sven Kokkelman liep daar ook rond. Nou. We kregen de kans om met bewindspersonen die net beëdigd waren te spreken over hoe zij ook die samenwerking met elkaar zien. En wat veel indruk op veel aanwezigen had gemaakt, merkten we dat het startgesprek, het startberaad, wat in het katshuis was de vorige dag, waarin mensen de gelegenheid kregen om iets te vertellen over zichzelf en over de onderlinge motivatie en over de persoonlijke zaken. Hè. Heb je kinderen en wat vinden die belangrijk? Wat maak je met hen mee en waarom ga je dit kabinet in? En daar merkte je dat dat een soort samenbindende rol had. Ik kreeg veel positieve recensies over dat moment waarin men ook, zaten ze ineens naast een PVV'er die ineens ook een normaal mens bleek. En dan bleek de staatssecretaris van Toeslagen ineens een heel indrukwekkende carrière achter de rug te hebben, waar Marjolein Faber dan heel verwonderd en complimenteus over werd, waardoor mensen dachten, oh, die Marjolein Faber die doet echt wel moeite om er een eenheid van te maken nu op deze manier. Dus je zag dat dat heel louterend heeft gewerkt op dat moment in ieder geval voor de onderlinge samenhang. Wat er dan vervolgens in televisieuitzendingen nog is gezegd, ik weet niet op dit moment of dat dan niet ook weer de wenkbrauwen deed fronsen. Maar goed, op dat moment dat we die mensen spraken, hadden ze zoiets van, het is een opdracht, het is teamwork. En dan zou je mogen verwachten dat men ook inderdaad die onderlinge samenhang probeert te bewaken. Maar het kan heel goed zijn dat in de Kamer, als daar de verhoudingen dusdanig verstoord raken tussen de fractieleiders, en die zijn natuurlijk al niet zo best, dan laten we daar vooral niet bij weglopen wat er allemaal is gebeurd met het weglopen, met het getwitter, met de huilbuien, met de moeizame onderhandelingen zelfs over de bewindspersonenselectie. Dat gaat overstaan en dat op een gegeven moment het smaldeel in de Tweede Kamer, de fracties, invloed en ook de bewindspersonen onder druk gaan zetten in het kabinet om een poot stijf te houden. De bedoeling is dat dat juist niet zou gebeuren van het extra parlementair kabinet. Ja. Maar ja, wie macht heeft of binnen handbereik ziet, zal denk ik daar wel naar proberen te grijpen op het moment dat men het belangrijk vindt. Nou zei de architect van dit kabinet, althans de laatste, de formateur, Richard van Zwol, vlak voordat hij het eindverslag aanbood aan de voorzitter van de Tweede Kamer, in de richting van de fractievoorzitters, ga nou niet de hele tijd met je eigen mensen lopen bellen of appen of sms'en. Of geef ze hun eigen ruimte en verantwoordelijkheid. Ja. Op wie doelde die, denk je? Nou, ik geloof dat daar is al een beetje over gepraat. Ook tussen de ministers en de partijleiders. Kasper Veldkamp, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft al tegen Pieter Omtzigt opgemerkt van, ik neem nu nooit meer de telefoon voor je op. Nou, daar werd de Omtzigt, begreep ik, hartelijk om gelachen. Maar dat was nou ook weer niet de bedoeling, zullen we zeggen. En hetzelfde gold Barry Matleder van de PVV. Die had ook zoiets van, ja, ik sta helemaal op afstand. Hè. Wilders kan mij niet meer zeggen wat ik moet doen. Ik help het ze hopen, maar de praktijk leert gewoon. En daar had de minister-president het gisteren ook over bij de regeringsverklaring. Er kunnen de zogenaamde events zijn. Hè, zaken die je niet in een had kunnen zien aankomen als coalitie. En op het moment dat die zich voordoen, dan zal je de tering naar de nering moeten zetten. Dan zal je de knip moeten trekken voor onverwachte uitgaven. En daar moet je ook steun voor hebben in de Tweede Kamer. Want dat kan je als kabinet niet alleen besluiten. Dus dan zal je zien dat er in ieder geval contact is. En als we onze Pappenheimers een beetje kennen, weten we dat er sommige mensen in die Kamer als partijleiders niet de mensen zijn die heel erg aan detacheren doen. Nee, om het zacht te zeggen. Ja. Dat brengt ons ook meteen bij de hele organisatie achter de schermen. Want normaal gesproken is het te doen gebruikelijk dat bewindslieden van een bepaalde partijkleur elkaar op donderdagavond treffen bij het bewindspersonenoverleg. Dat gaan de partijen nu ook doen. Alleen er is er één die zit nergens aan tafel, want die heeft geen partij en is ook niet lid van een partij en treedt ook niet op namens één partij, maar namens alle vier de partijen. En dat is de man die nu in vak K staat te praten. Ja, en dat is een hele bijzondere situatie. Als het gaat om de coherentie van het kabinetsbeleid sowieso, maar ook als het gaat om het zoeken van steun van een soort vertrouwens. Ja, hoe kan je dat zeggen? Een soort basis. Rutte kon altijd op de VVD rekenen uiteindelijk. Hè? Die heeft ook af en toe ook val via de fractievoorzitter of de vice-fractievoorzitter Kamerleden laten corrigeren die in debatten tegen hem aan hem dingen vroegen waarvan hij bijvoorbeeld in Europa dacht van ja, dat krijg ik daar niet doorheen. Bijvoorbeeld op internationaal vlak. Of ik wil daar een andere kant op. Op het moment dat je helemaal die basis niet hebt, dan zal je net als je collega bewindspersonen, maar misschien af en toe zelf ook contact moeten zoeken met de top van de coalitie. Omdat er zulke grote dingen te beslissen staan. Ja. En dat je moet weten dat je daarvoor. Want het worden hele ingewikkelde beslissingen. En er zitten nu natuurlijk 3 partijen in het kabinet die jarenlang hebben geroepen. En eigenlijk ook nog helemaal nooit in het kabinet hebben gezeten. En de indruk hebben gegeven, ook aan hun achterban en naar Nederland, van ja, het huidige kabinet bakt er niks van. Laat ons het maar eens proberen, dan zullen we zien dat het anders kan. Nou, mijn stelling is dat nog best ingewikkeld gaat worden. Dat er op veel vlakken aan wensdenken gedaan is in het hoofdlijnenakkoord. Ja. Waardoor op een gegeven moment je met de billen bloot moet. En dan moet je je wel gedekt weten door de top van de coalitie. En ik ben heel benieuwd of dat gaat gebeuren. Dat is nog echt koffiedik kijken. Maar het wordt wel een enorme uitdaging, denk ik. En hoe dualistisch dit hele staketsel dus ook gaat worden. Overigens noemde Wilders in het debat zojuist woorden van de minister-president slappe hap. Ook gezellig. En staat Baudet nu te vragen naar de visie van de minister-president over omvolking. En met de vraag of hij het boek De Schijnelite van de Valse Munters heeft gelezen. En dat is het boek van de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma. Ja, dat maakt het ook wel. De rol van Bosma maakt het natuurlijk ook wel ingewikkeld op dit moment. Omdat je in van gisteren, vond ik, merkte dat hij vrij weinig deed om in te grijpen in die hele discussie. Misschien ook omdat hij een beetje is aangedaan door de hele discussie over die slavernijherdenking. Waar zijn verleden ook weer om de hoek kan kijken. En niet het feit dat hij democratisch gekozen is als voorzitter van de Tweede Kamer. Dus mensen dragen hun verleden erg mee in de huidige politieke actualiteit. Ja. En dat maakt sommige mensen ook extra kwetsbaar. Tot slot nog even kort. Er is nog een ander debat, parallel aan dit debat, om 1:00 vanmiddag, het mestdebat. Met de nieuwe minister van Landbouw, die moet dan dus weg uit vak K. Dat is zeer ongebruikelijk. En gisteravond ook eigenlijk al gebeurd, hè? Want ja, toen ging het een debat over de defensie. Ja, nou ja, op zich is het niet zo gek dat als er belangrijke dingen besproken moeten worden, en dit is nogal tijdsgebonden, begrijp ik, rond die derogatie, dat daar een debat over plaatsvindt. Maar je zag een wat amateuristische worsteling, een procedurevergadering tijdens de plenaire vergadering plaatsvinden gisteren. Ja. Waarin men ook alvast begon te knabbelen aan de moeilijke positie van Caroline van der Plas, die altijd heeft gezegd dat het anders moet, en nu zich ineens als een coalitiepartij ging gedragen en dacht, hey, ik kan nu met mijn meerderheid zorgen dat mijn minister een beetje buiten schot blijft. Ik bescherm mijn mensen, waar haar woorden. Ja, en ze was ook nog op een logeerpartij de dag daarvoor geweest bij Caroline van der Plas, de nieuwe minister. Dat was ook al lekker dualistisch, dus het is allemaal nog best wennen hier in Den Haag. De ogen zijn gericht op dag 2 van het debat om de regeringsverklaring. Duurt nog wel even, dames en heren, met de eerste termijn van Schoof en daarna de tweede termijn van de Kamer en van Schoof. Dankjewel, Wouter. Hier Natasja Gibbs. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. De huisarts, die moet je altijd kunnen bellen. Iemand die je vertrouwt en waar je bij spoed meteen terecht kan. Op dit moment is onze praktijk tot nader orde gesloten. Wat gebeurt er als die vanzelfsprekendheid wegvalt en jouw huisartsenpraktijk je juist zieker maakt in plaats van beter? Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus ja, dan neem je maar extra zware pijnstillers. Ik ben Paul Schram, maker van de podcast De Comed-crisis, over een fraudeleuze lijmkoning die de huisartsenzorg op zijn kop zette. De Comed-crisis is een podcast van 1Vandaag voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten.